just a little bit longer. Please, please tell me that you're going to. Well, your daddy don't mind, and your mama don't mind. If we have another dance or two, one more time, won't you put your sweet lips to mine? Won't you say Ja, en Andrew Gold, die wil niet dat je weggaat. En dat kan ik alleen maar onderschrijven. Stay a little bit longer, zong die dan ook. En dat geldt natuurlijk ook voor je als luisteraar van dit programma. Want de komende 55 minuten kun je helemaal je lol op. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Dank u wel natuurlijk weer. Wat hebben we voor onderwerpjes om daar maar eens mee te beginnen, deze aflevering van de late avond? Straks gaan we het hebben over het volgende onderwerp. Morgen is het Wereldkankerdag. Dat is een heel belangrijke dag, een heel vervelende ziekte. En hoe meer we eraan, of beter gezegd tegen, kunnen doen, hoe beter het natuurlijk is. En dat staat morgen allemaal dan centraal in die Wereldkankerdag. Maar in het Maastad ziekenhuis, daar geven ze daar een heel bijzondere invulling aan. Want wat gaat daar namelijk gebeuren? Daar gaan 40 kappers haren knippen bij 150 mensen met heel lange haren. En waarom doen ze dat dan? Die haren die worden dan gebruikt om zeg maar kunstkapseltjes, toupetjes te maken, van echte haren dus, voor mensen die een chemotherapie ondergaan. Want misschien weet je dat als je een chemotherapie ondergaat, dan is de kans heel groot dat je daardoor, al is het maar tijdelijk, je haren kwijtraakt. En zo'n kapseltje van echt haar dan op je hoofd, dat is natuurlijk een prachtige actie. Dat is morgen dus in het Maastad ziekenhuis. En Herman de Bruin die gaat er zo meteen eens over praten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zoals iedere maandag de gast, onze columnist Midas Dekkers. En hij heeft het over een dier wat volgens mij zijn lievelingsdier is. Hij gaat zometeen praten over de huiskat. En over katten gesproken. Iedere eerste maandag van de maand, dus ook vandaag, hebben we het groepje Katakat, weer een kat dus, als gast. Want dat groepje Katakat dat zingt iedere maand, speciaal voor ons programma, een liedje over de maand waarin we zijn terechtgekomen. En dus gaan ze straks zingen over de maand februari. En ik dacht bij mezelf, even met de redactie overlegd, als we het dan toch over katten hebben, dan gaan we er ook stevig tegenaan. Want nog weer later in het programma, dan gaat Mariska de Vries praten met Nelly Meininger. Dat is ook een kattenmens en zij heeft zich gespecialiseerd in het maken, het schilderen van portretten van katten. Leuk toch? Gaan we straks allemaal horen, samen met Mariska de Vries. Maar het is niet een en al kat wat dit programma slaat. We hebben natuurlijk ook de nodige muziek. The Brothers Johnson, bijvoorbeeld. Dreams you never felt before could be your dreaming. But you don't know for sure what is this feeling leading to. Long nights of staring at the walls until the dawn light. Can't get no sleep at all. There's only one thing you can do. Get on the phone and try to talk it through. Well, that's all about the heaven. That realizing you need someone to love. Yes. What you do days, 'cause nothing's going right. That sun just seems to pass you by. And heartaches that linger on and on until your heart makes you see that something's wrong. And then you start to wonder why. And see what you've been missing in your life. Well, that's all about the heaven. That realizing that you need someone to love. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Chose to close the door. Love broke your heart. deep and true, tender and strong and all for you. You can trust this love, honest, that's the honest truth. Mooie muziek, maar dat was deze keer niet van Level 42, maar van Another Level. Ja, zo heet het, kan ik ook niet helpen. Het nummer dat heet From the Heart. Morgen dan is het Wereldkankerdag. En dan betekent dat niet dat we, zoals heel veel mensen dat buitengewoon leuk vinden over het algemeen, dat we dan de hele dag gaan lopen kankeren. Maar we gaan ons bezighouden met de ernst van de ziekte en alles wat we er tegen kunnen doen. En dat is natuurlijk heel veel, maar in onze regio gebeurt iets heel bijzonders. Herman de Bruin. Een haardonatieactie op de Wereldkankerdag, die komt er in het Maastadziekenhuis. Degene die er alles van weet is Helene Klein. Ze is fysiotherapeut in het Maastadziekenhuis en ze heeft ook iets met de haardonatie te maken. Mevrouw Klein, welkom. Dank u wel. Ja, haardonatie voor Wereldkankerdag. Dan moet u even de zaken bij elkaar zetten, want het is niet helemaal duidelijk waar dat dan voor is. Nou, dat wil ik heel graag inderdaad wat toelichten. Ik ben zelf oncologie-fysiotherapeut en werk veel met mensen die behandeling tegen kanker gaan. Ja, die zie ik eigenlijk dagelijks. Op het moment dat zij chemokuren krijgen, dan zie je dat het haar uit gaat vallen. En ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, ik zou heel graag voor deze doelgroep iets willen betekenen. Want ja, je ziet toch dat de mensen daar veel verdriet van hebben. En je ziet dat de omgeving, hè, op het moment dat het haar uit gaat vallen, de omgeving vooral ook ziet dat je ziek bent. En jezelf ook dat doet realiseren dan. Ja. En ja, toen dacht ik van ja, ik heb zelf lang haar. Wat is er mooier dan dat te doneren voor een haarwerk? En nou ja, ik had dat plan en besprak dat met een collega. En deze collega die zei van, nou, ik doe met je mee. En eigenlijk is toen het plan ontstaan om haar te gaan doneren. En toen dachten wij, als wij dat samen kunnen, waarom zullen we niet meer mensen enthousiasmeren? En op Wereldkankerdag doe je iets voor mensen die deze vreselijke ziekte ondergaan. En de behandelingen daartegen. En vandaar dat we die twee gematcht hebben of gekoppeld hebben op deze speciale dag. Ja, gaan we dit jaar met zo ongeveer 150 mensen ons haar tegelijkertijd af laten knippen. En dat wordt gebruikt voor haarstukken of pruiken, zoals we dat vroeger zeiden. Maar dat zeggen we gewoon niet meer, hè? Dat klopt inderdaad. Ja, het zijn de zogenaamde haarwerken. En ja, daar is grote schaarste aan echt haar. En dat is natuurlijk het allermooiste als je gewoon een haarwerk van echt haar hebt. En ja, dat is helemaal afhankelijk van het aanbod. Dus op het moment dat veel mensen hun haar doneren, dan zullen er ook meer van deze haarwerken gemaakt kunnen worden. Nou zijn dat denk ik meestal dames, want ja, er zijn al wel heren die ook lang haar hebben, maar het moet vrij lang zijn, hè? Dat klopt inderdaad. De wens is om, als je gaat doneren, om minimaal 30 centimeter inderdaad te doneren. Ja. En dat heeft alles te maken met het verwerkingsproces wat er gedaan moet worden. Ja, ja. Zo lang moet het dus zijn eigenlijk. Ja, dat en klopt. En voor degene die het af laten knippen, het groeit weer aan, hè? Precies. Ja. Dat is een kleine moeite voor degene die het laten knippen, want ja, we weten inderdaad, we zijn gezond, gaan we vanuit en het groeit gewoon weer aan inderdaad. Ja, ja, en u kan er heel veel mensen blij mee maken. Dat klopt inderdaad. Ja. Er zijn ook veel mensen nodig, want ongeveer voor één haarwerk heb je ongeveer 8 personen nodig die hun haar doneren. Oké, okay. Dus ja, hoe meer haardonateurs, hoe beter. Ja, en gaat u dat dan in het Maastad ziekenhuis doen op 4 februari? Ja, dat klopt inderdaad. En u zei het moet in de avond, dus het is iets later op de dag, begreep ik, hè? Ja, de eerste ronde die zal rond 4:15 gaan starten. En dat is ook wel heel bijzonder om even te vermelden dat we dit jaar dusdanig veel kinderen hebben die hun haar gaan laten doneren. Okay. Dat we een speciale ronde voor de kinderen hebben kunnen maken. Dus ja, het begint zo rond 4:15 de eerste ronde. En dat zal tot ergens in de avond op een gegeven moment klaar zijn. Ja, ja, tot iedereen, tot iedereen gekapt en geknipt is. Geknipt en gekapt, want het wordt eerst geknipt en dan gekapt. Ja, zo was het. Ja. Ja. Een hartverwarmende actie om dat te doen, die donatie. Allemaal op 4 februari dus in het Maastad ziekenhuis. Misschien is het handig om even de website te geven, dat mensen weten waar ze moeten zijn. Kunnen ze zich nog opgeven? U zei, ik heb heel veel mensen, maar er kunnen er nog bij misschien? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben nog wel wat gaatjes. Dus voor degene die dit horen en inderdaad lang haar hebben, dan zou ik zeggen, meld je zeker nog eventjes aan op www.maastadziekenhuis.nl/haardonatie. Dan kom je meteen op de goede pagina terecht. Precies, en dan kun je kijken wat er allemaal kan doen. Want er staat ook wat informatie op, neem ik aan. Dat klopt inderdaad, ja, zeker. Ja. Een mooie actie om dat te gaan doen in het Maastad ziekenhuis. Ik wens u er heel veel succes mee. Helene Klein hadden we aan de telefoon. Fysiotherapeut van het Maastad ziekenhuis. En de initiatiefnemer van de haardonatieactie. En nu weten we waar dat allemaal voor bedoeld is. Dank voor het gesprek. En heel veel succes en ook heel veel plezier. Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissées, tu as suivi les routes où j'ai marché. Que tu vois la cour. couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages. Je garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés casser un peu partout. Comme un matin d'enfance, un jour tout autre, on se reconnaîtra pour une autre danse. Tu as réveillé le soleil endormi entre tes cils. Par tes yeux clairs, j'ai vu des arcs-en-ciel, là où j'avais laissé fondre mes ailes. Même si tu vis dans d'autres villes que moi, si chaque nuit nous éloigne pas à pas, même si j'ai peur ombre qui s'avance dans cette chambre qui part vers le silence. Un jour ou l'autre, on se retrouvera un matin d'enfant. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Our hearts, no matter how hard it's

Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing the hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the dust, I still hear the howl, I still feel the rush. Over the rise, above all the noise, through all the words, I still hear your voice. Tell me how, 'cause I believe in something. Twee nummers achter elkaar. Ja, de eerste had ik al aangekondigd, maar leuk om nog even te zeggen. Was van een speciale groepje voor ons. Het heet Katakat. En zij zongen over de maand februari. En dat niet altijd een inspirerende maand is voor wat betreft bijvoorbeeld het weer. Maar de een denkt daar gelukkig weer anders over als de ander. En daarna dan nog James Bay. En die zong over us. Zometeen Mariska de Vries, die gaat dan in het hokje naast mij zitten voor het volgende onderwerp. En als zij in dat hokje zit, dan is het eigenlijk een beetje right next door. I can hear the couple fighting right next door. Her angry words sound clear through eastern walls. Around midnight I heard them shout, unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, "Who is he?" She mumbled low. He said, "Baby, don't you lie to me no more." And I'm listening through these thin walls, silent shame, as he called out my name. I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. It's because of me. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. But she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence I can hear their breaking heart. Thank you. say goodbye. I can hear him slam the door and walk away. Right next door, I hear that woman start to cry. I should go to her, but what would I say? It's because of me. It's because of me. Because of me. Persuader, but she was just another notch on my guitar. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their breaking hearts. Oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader. Yeah. She was just another notch on my. She's gonna lose the man that really loves her. In the silence, I can hear their breaking Robert Cray, en dan ook nog compleet met zijn band Right Next Door. En achter de deurtje hier naast mij, daar zit Mariska de Vries. En ze kan af en toe heel kattig doen. Mevrouw Nelly Meininger is een kattenliefhebster. Bovendien is ze schilderes en ze kan u ook leren hoe u uw eigen kat kunt schilderen. Er komen een aantal workshops aan. Ik ga daar met haar over praten. Mevrouw Meininger, u bent docenten tekenen en schilderen, zeg ik dat goed? Ja. Klopt. Schildert u zelf al lang? Ja, ik schilder al jaren. Heeft u ook een opleiding? Ja, academische daar? Opleiding. Academische ja. Opleiding. En wat zijn nu naast katten uw lievelingsonderwerpen? Van alles en nog wat. U geeft een workshop portretschilderen. Nou zit een kat zelf natuurlijk nooit stil. Nee, nee. Je moet een foto hebben van de kat. Oké, u gaat van een foto als ja, schilderen. Ja, we moeten, als we in een groep zitten, dan kunnen we niet de kat meenemen. Natuurlijk. Dan wordt het een wilde boel. Dan wordt een wilde boel. Dan vliegen de haren in het rond. Dat kan niet. Dan kun je niet zo concentreren. Nee. Werkt u met een bepaalde techniek? Kan iedereen zijn kat schilderen in uw workshop? Ja, moet je een beetje schilderervaring hebben? Nou, het is altijd handig om een schilderervaring te hebben. Maar ik heb een techniek ontwikkeld waardoor de mensen toch met een redelijk goed portret naar huis gaan. Dus ik doe het stap voor stap en dan kunnen ze kijken wat ik doe. En dan bijvoorbeeld we beginnen met de ogen, want dat is erg belangrijk om daar een goede blik in te krijgen, zeg maar. Nou, die gaan we eerst maken en dan gaan we de kleuren van de vacht erin leggen. Een basis, een primer, als het ware. De ondergrond? De ondergrond, dus, want dat komt door die haren heen altijd, die kleuren. En dan uiteindelijk gaan we alle haren schilderen. Dat is een precisiewerkje. Precisiewerkje, ja. Ja, moeten mensen zelf de kwasten en de verf meenemen? Of nee, heeft u ze dat? Krijgen een setje kwasten cadeau van mij als ze beginnen. Dus ze hoeven eigenlijk niks mee te nemen. Alleen een rol keukenpapier en een pakje babydoekjes om hun handen af te vegen. Oké, dat er niet overal vlekken ontstaan. En een ja, beetje en een schortje. Vlekbestendige kleding een beetje. Ja, het kan altijd inderdaad. Ergens een spetter terechtkomen. Ja, natuurlijk. Zeker. Maar u zegt, je hoeft niet specifieke ervaring te hebben. Als je ervaring hebt, is het prettig. Maar het is geen noodzaak. Nee, het is geen noodzaak. En wat is de truc om een kat goed op papier te krijgen? Want dieren is best moeilijk tekenen. Ja, dat is waar. We doen alleen het hoofdje van de kat, hè? Oké. Hoe lang zijn mensen bezig met het portret? Wanneer is het 4 af? Uur. 4 uur, dus ja. Je moet wel 4 uur op je benen staan. Of mag je er ook bij gaan nee, zitten? Nee, we zitten allemaal lekker. Oh, ja, zitten... natuurlijk. Ze mogen staan, ze mogen zitten. Oké, en u heeft een eigen atelier waar dat plaats gaat vinden? Nee, we doen bij Kade 40. Kade 40 in Vlaardingen? Ja, langs de haven, hè? Kade 40. Cultureel centrum Kade 40 heet Oké, het ook. En wanneer gaan de workshops plaatsvinden? De eerste workshop is op 15 februari, op zaterdag 15 februari. En dan heb ik er nog eentje op 14 maart. Oké, en mensen kunnen zelf kiezen. Hoeveel mensen kunt u per keer... 8. En de eerste workshop zit al vol. Oh, dus mensen moeten voor 14 maart nog inschrijven. 14 maart en daar heb ik nog een stuk of 4 plaatsen voor. Oké, dus, dus mensen moeten hard, wel ja. snel zijn. Mocht er nou een heel veel animo zijn, kunt u dan eventueel nog een derde workshop Tuurlijk. Inplannen? Dan kan dit iedere 2 maanden of zo kan ik nog een workshop dan geven. Oké, kunnen mensen op de wachtlijst en dan kunt u Absoluut. Aangeven wanneer ze ja, toch terecht absoluut. Kunnen. Ja. Mooie foto, hoe groot moet de foto zijn of maakt dat niet uit? Nou, ik heb doekjes bij me. van 30 bij 30 centimeter. Oké, daar moet het dan, dus de foto zo 15 centimeter. Maar als ze dus niet weten hoe ze of niet kunnen vergroten, kunnen ze een foto naar mij sturen via e-mail. En dan vergroot ik het voor ze. En dan print u ze uit? En ja, print ik ze uit. Dan kunnen ze goed kijken. En ze kunnen ook echt een kleurenfoto, de kleuren van de vacht zien. Ja. Want ik moet de verf meenemen natuurlijk. Hè. U moet weten welke kleur de kat heeft. Of het een rode kat wordt, of dat een zwart-witte kat wordt. Ja, inderdaad. Of een beige kat, of een pers, of wat dan ook. Dat kan allemaal, inderdaad. Ja. Precies, oké. Okay. Goed, wat kost het als mensen mee willen doen? €42. Oké, en die kunnen ze gewoon via internetbankieren aan u overmaken? Ja, maar dat is zeker. Ja. Ze krijgen 10 dagen voor aanvang krijgen ze een instructiemail van mij. Hoe het allemaal in elkaar zit, wat we gaan doen precies. En hoe ze het geld over kunnen maken. En als ik dan zo 5 dagen van tevoren dat portretje krijg, dan kan ik dat voor die klas in orde gaan maken. Nou, en dan worden het allemaal prachtige portretten van de kat. Laten we het hopen. Ja, als ze er maar plezier in hebben. Hè? Dat is het belangrijkste. Ja, ze moeten niet te hard voor zichzelf zijn, want ze is hun eerste kat natuurlijk. Hè? Ja. Hoe kunnen mensen contact met u opnemen? Heeft u een website? Ja, ik heb een website. www.studio-fatamorgana.nl Studio-fatamorgana.nl Daar kunt u meer informatie vinden als u het portret wilt schilderen van uw eigen geliefde kat. Dank u wel. Ik sprak met Nelly Meininger. Zij is docente in tekenen en schilderen. En deze keer ging het over katten. I can no longer hide, I can no longer hide. Dit is De Late Avond. I ain't looking to compete with you. Beat or cheat or mistreat you. Simplify you, pacify you. Deny, defy or crucify you. All I really wanna do is maybe be friends with you. No, I ain't looking to fight with you, frighten you or tighten you, drag you down or bring you down, shame you down or bring you down. Make you spin or do you in, or select you or dissect you, or inspect you or reject you. All I really wanna do is baby be friends with you, baby be friends with you, baby be friends with you. Zo, dat moest toch nog even voor de boomers. Van de katten gingen we naar de birds. Maar misschien worden ze wel gevangen door de katten. En all I really wanna do. Ik ga zo meteen naar huis, want deze aflevering van De Late Avond die zit er bijna weer op. Dat is helemaal geen probleem, want morgenavond dan is er weer een nieuwe aflevering. Dan met Bert de Wolf. En woensdag is er weer een nieuwe aflevering. Ah, dan mag ik eraan treden, want onze Alfred Blokhuizen die heeft een snipperdagje genomen. Hij gaat samen met zijn vrouw een dagje naar het Openluchtmuseum in Orvelte in Drenthe. Altijd leerzaam. Ik maak je nog even attent op onze website, delateavond.nl. Vind je een hele hoop informatie over dit programma. Ik wens je een goede nacht en graag tot de volgende keer. Doei! I've done nothing to prevent myself from slowly breaking down. I don't know when to stop or to begin. Unlike everything I do, this one proves to be too hard to figure out for me. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some kind of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. Oh, I got all the answers, and I know how to fix this. And how come I never get around to really doing it? And too many choices to make, and time is slipping away from me. Me and I don't see eye to eye. And I let the river carry me to wherever it may take me. Too many questions remain unsolved and I wonder why. God knows I'm in desperate need of some sort of clarity, but I just can't make up my mind. But I just can't make up my mind. If I could just make up my mind.